นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่673ทาตุวิพังคสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปที่ในแคว้นมคธทรงแวะที่นครราชคฤห์เสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อภควะแต่ได้ตรัสถามนายช่างหม้ออย่างนี้ว่าดูก่อนนายภควะถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงแห่งนั้นมีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถิดก็ในสมัยนั้นแหละมีกุลบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเดือดเรือนอุทิศพระผู้มีพระภาคด้วยศรัทธาปุกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในโรงของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติอย่างที่พักแล้วตรัสถามกับท่านปุกุสาติอย่างนี้ว่าภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงนี้สักคืนหนึ่งเถิดในที่นั้นท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุโรงของช่างหม้อนี้กว้างขวางนิมนต์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงของช่างหม้อแล้วทรงลาดเครื่องปูนั่งที่ทำด้วยหญ้าณที่ส่วนควรข้างหนึ่งนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าในที่นั้นพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีเป็นอันมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีเป็นอันมากเหมือนกันในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีความคิดอย่างนี้ว่ากุลบุตรนี้ประพฤติน่าเลื่อมใสหนอเราควรจะถามดูบ้างจึงตรัสถามท่านปุกุสาติอย่างนี้ว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคดมผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยตระกูลผนวดแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าโคดมนั้นมีกิตติศัพท์ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปุกุสาติภิกษุดังนี้ว่าก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนภิกษุปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระนครชื่อสาวัตถีเป็นเมืองอยู่ทางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักไหมท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักและแบบนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีความคิด ดังนี้ว่ากุลบุตรผู้นี้บวชอุทิศเราควรจะแสดงธรรมแก่เขาต่อจากนั้นจึงตรัสเรียกปุคคสาติว่าภิกษุเอาล่ะเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุคนเรานี้มีธาตุ6อย่างมีแดนสัมผัส6อย่างมีความหน่วงนึกของใจ18อย่างมีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างอันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่าผู้สงบแล้วไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี่คือเนื้อความเริ่มต้นแห่งธาตุวิภังทั้ง6ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธาตุ6นั้นคือธาตุมี6อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเรามีแดนสัมผัส6อย่างนั้นคือมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นแดนสัมผัสส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเรามีความเหนื่องนึกของใจ18อย่างนั้นคือบุคคลที่เห็นรูปด้วยตาย่อมหน่วงนึกรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสและเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปฐพาด้วยกายและรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วย่อมหน่วงนึกด้วยผัสสะนั้นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสและอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานี้เป็นการหน่วงนึกในโสมนัส6อย่างหน่วงนึกในโทมนัส6อย่างหน่วงนึกในอุเบกขา6อย่างนี้คือความหน่วงนึกของใจ18อย่างส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างนั้นคือมีปัญญาเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีสัจจะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีจาคะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีอุปัสสมะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจคนเรานี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างนี้ส่วนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นเราอาศัยอะไรแล้วจึงกล่าวคืออย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาคือธาตุมีทั้งหมด6อย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุธาตุดินที่เป็นภายนอกก็มีที่เป็นภายในก็มีธาตุดินที่เป็นภายในก็คือสิ่งที่มีลักษณะเข้มแข็งเป็นของมีในตนเป็นของเฉพาะตนอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้ธาตุชนิดอื่นไรๆที่มีลักษณะเข้มแข็งเป็นของเฉพาะตนอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินที่เป็นภายในด้วยธาตุดินที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุดินเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงพิจารณาเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายจากธาตุดิน คลายกำหนัดจากธาตุดินได้ก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรเล่าคือสิ่งใดที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบไปได้เช่นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำลื่นหล่อข้อและน้ำมูดหรือแม้สิ่งอื่นๆไม่ว่าชนิดใดๆที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบไปได้ที่มีอยู่ในตนนี่เรียกว่าธาตุน้ำที่เป็นภายในธาตุน้ำที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุน้ำอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายจากธาตุน้ำก็จะคลายกำหนัดจากธาตุน้ำภิกษุก็ธาตุไฟเป็นอย่างไรเล่าธาตุไฟอันใดที่เป็นของภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเปล่าปลานอันความยึดถือเข้าไปเสียแล้วเช่นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปโดยชอบนี้ก็ดีหรือจะยังมีธาตุไฟอันอื่นที่เป็นภายในเป็นของเผาผลาญอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วอื่นๆ นอกไปจากนี้อันใดก็ดีธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันเท่านั้นอันใครๆควรพิจารณาเห็นธาตุไฟด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุไฟย่อมคลายกำหนัดจากธาตุไฟภิกษุก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรเล่าธาตุน้ำที่เป็นภายในคือธาตุอันใดเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถือเอาแล้วเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกธาตุลมที่เป็นภายในด้วยธาตุลมที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงพิจารณาเห็นธาตุลมนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุลมด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากธาตุลมย่อมคลายกำหนัดจากธาตุลมก็อากาศธาตุหรือธาตุช่องว่างเป็นอย่างไรเล่าคือธาตุอันใดเป็นของภายในเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วผ่านไปที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วนั่งอยู่ช่องที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วออกสู่เบื้องล่างนี้ก็ดีธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงอากาศธาตุเหมือนกันเท่านั้นอันใครๆพึงพิจารณาเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากอากาศธาตุย่อมคลายกำหนัดจากอากาศธาตุต่อนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีก ก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องบุคคลย่อมรู้อะไรๆได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างภิกษุเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปก็ย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมดับย่อมสงบระงับไปและเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็ย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็ย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปก็ย่อมรู้ว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะคือตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับและเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากำลังเสวยความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคืออทุกขมสุขเวทนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแลดับไปความรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะคือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับภิกษุเปรียบเหมือนเกิดความร้อนเกิดไฟได้เพราะไม้สองท่อนประชุมสีกันและความร้อนที่เกิดแต่ไม้ทั้งสองท่อนนั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับเพราะไม้สองท่อนนั้นเองแยกกันไปเสียคนละทางฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งดับไปเวทนาคือความรู้สึกก็ย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ้วภิกษุเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองประกอบตัวเบ้าแล้วฉาบปากเบ้าแล้วจับแท่งทองด้วยคีมวางที่ปากเบ้าแล้วสูบลมโดยการอันควรพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโดยการอันควรเมื่อใดที่ช่างทองทำอย่างนั้นในการนั้นทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองส่งรัศมีมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทำของช่างทองถ้าใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆเช่นตาบต้มหูสร้อยคอหรือสวรรค์มาลาก็ตามก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเหลืออยู่แต่อุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยผ่องแผ้วบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะและเจริญจิตมีธรรมะควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเหล่านี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะนั้นถึงอากาสานัญจายตนะนั้นดำรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราจะน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ไปสู่วิญญาณัญจายตนะไปสู่อากินจัญญายตนะ ไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะและเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเหล่านี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยฌานนั้นนั้นดำรงอยู่ตลอดการเพียงนั้นบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขานี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่ฌานมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นแล้วเจริญจิตมีธรรมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะบุคคลนั้นจะไม่คำนึงถึงจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คิดถึงไม่คำนึงถึงก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวเขาย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกถ้าเขาเสวยสุขเวทนาอยู่ก็ย่อมรู้สึกว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยทุกขเวทนาอยู่ก็ย่อมรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็ย่อมรู้สึกว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้พรากใจเสวยเวทนานั้นก็เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบก็ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็ย่อมรู้ว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบข้อนั้นย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจะเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเดียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายภิกษุเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันเพราะอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโปร่งอยู่ได้และเพราะสิ้นน้ำมันและสิ้นไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นอีกก็ย่อมเป็นประทีปหมดเชื้อดับไปฉันใดก็ฉะนั้นบุคคลเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเมื่อรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วก็จะเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเดียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณไม่กำเริบภิกษุเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพพานนั้นจริงฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพานมีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมาทานอุปธิเข้าไว้อุปธิคือเชื้อเหล่านั้นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำไม่เหมือนตานยอดด้วนแล้วถึงความไม่ให้มี ไม่เป็นไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการนี้ก็จาคะนี้คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิคือเชื้อทั้งปวงเป็นจาคะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีความเพ่งเล็งฉันทะราคะกล้าอาฆาตพยาบาทความคิดประทุษร้ายอวิชชาความหลงความหลงงมงายอกุศลธรรมนั้นๆเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นได้แล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอุปสมะคือความสงบเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็อุปสมะนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเองเรากล่าวเนื้อความนี้เพราะอาศัยเหตุผลนี้ภิกษุก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างอันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเรื่องสำคัญตนและกิเลสเรื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเรื่องสำคัญตนและกิเลสเรื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่าเป็นมุนีผู้สงบแล้วนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลว่าความสำคัญตนมีอยู่ดังนี้ว่าเราเป็นเราไม่เป็นเราจะเป็นเราจะไม่เป็นเราจะต้องเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาเป็นต้นก็ความสำคัญตนจัดเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรก็ท่านเรียกบุคคลว่าเป็นมุนีผู้สงบแล้วเพราะล่วงความสำคัญตนได้ทั้งหมดเดียวและมุนีผู้สงบแล้วแลย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างอันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเรื่องสำคัญตนและกิเลสเรื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเรื่องสำคัญตนและเรื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงกล่าวแล้วภิกษุเธอจงจำธาตุวิพัง6อย่างโดยย่อนี้ของเราไว้เถิดในลำดับนั้นท่านปุกุสาติทราบแน่นอนแล้วว่าพระศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับจึงลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งซบศีรษะลงแทบเท้าของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษที่ข้าพระองค์ได้ล่วงเกินเข้าแล้วข้าพระองค์มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งข้าพระองค์ได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกพระผู้มีพระภาคว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงรับการอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เพื่อจะสำรวมระวังต่อไปเถิดภิกษุเอาเถิดโทษล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราด้วยวาทะว่าผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับการอดโทษของเธอข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้ว ทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี่เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุก็บาตรและจีวรของเธอมีครบแล้วหรือยังไม่ครบพระเจ้าข้าภิกษุตถาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลยลำดับนั้นท่านปุคุสาติยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วได้หลีกไปหาบาตรและจีวรท่านใดนั้นแม่โคได้ปลิดชีพของท่านปุคุสาติผู้กำลังเที่ยวหาบาตรและจีวรอยู่ต่อจากนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุคุสาติที่พระองค์ตรัสสอนด้วยโอวาทย่อๆคนนั้นทำกาลเสียแล้วเขามีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายปุคุสาติกุลบุตรนั้นเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุคุสาติกุลบุตรเป็นผู้เข้าถึงอุปาติกเทพคือเป็นอนาคามีเพราะสิ้นเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างเป็นผู้มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาธาตุวิพังคสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ